السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے ہیرا پھیری کرنے والا عاشق پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا. اب جو ہے قصہ سنیے, یہ قصہ حدیثوں میں آتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا مالدار اور تونگر تھا. اس کا کوئی بھی لڑکا نہیں تھا, صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا. بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کی لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں تاکہ اس لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور مال بھی لے لوں, اور اس لڑکی سے محبت بھی تھی, اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں. یعنی تین چیزیں اس کو چاہیے تھی, بوڑھے کا مال, اس کی بیٹی, اور پھر دوسروں پر الزام لگا کر دیت بھی وصول کروں, یہاں سے بھی پیسہ لوں, یہاں سے بھی لوں, یہاں سے بھی لوں, یہاں سے بھی لوں. یہ ہیرا پھیری کہ مجھے کسی طریقے سے بھی بیوی مل جاوے اور میری خواہش بھی پوری ہو جاوے, بوڑھے کا مال بھی مل جاوے, اور پھر قتل کر کے دوسروں پر تہمت لگا دو, دیکھو اس نے قتل کیا تو دیت کا پیسہ بھی لاؤ. یہ اس کے دل میں نیت تھی, اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں. یہ شیطانی خیال میں وہ پکا ہو گیا. ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا. بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے. شام کو اس قاتل نے اپنے چچا کی جو لاش تھی وہ ایک فاٹک پر جا کر ڈال دی. اب جو ہے شور بچانا شروع کیا, بھئی میرے چچا کو کس نے مارا, رونا بھی شروع کیا. ایسے لوگ روتے بھی بہت ہیں, ارے ہائے میرے چچا کو کس نے مار ڈالا, کس نے مار ڈالا, کس نے مار ڈالا, کس نے مار ڈالا. لوگ جمع ہوئے, لوگوں نے کہا بھئی یہ تو پتہ نہیں کس نے مارا ہے. میں کہا نہیں, تمہیں لوگوں نے مارا ہے, ایک گاؤں میں جا کے ڈال دیا, فاٹک کے پاس ڈال دیا اور ان پر جو لڑائی کرنے لگا, دیت لاؤ, دیت لاؤ, دیت لاؤ. ہنگامے شروع ہوئے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, بھائی ان کے پاس چلے جاؤ اور یہ مسئلے کا حل نکالو. چنانچہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ہم تو بڑے پریشان ہیں, پتہ نہیں کس نے مارا ہے اس کو, اور یہ جو ہے یہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, دیت وصول کرنے کی فکر میں, اور وہاں لڑکی سے چپکے باتیں بھی کر رہا ہے کہ فکر مت کرنا, اپن آپس میں شادی کر لیں گے, مال بھی مل جائے گا, میں تو سارا دھندا بھی سنبھالوں گا, اور جو ہے یہ تیرا ابا کی جو قتل کیا ہے تو اس کی جو ہے سب دیت بھی لوں گا. یہ چکر بھی چلانے لگا. یہ ہیرا پھیری, یہ یاد رکھنا کہ شیطانی خیالات. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر انہوں نے ساری بات رکھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھی گائے ذبح کرو. تو سارے کے سارے کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا گائے ذبح کرنے کا ہمیں حکم کر رہے ہیں آپ, یاد یہ قاتل, یہ مقتول جو ہے اس کا فیصلہ کیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کرتا, اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مسائل شریعہ کے موقع پر جاہلوں کا کام نہیں ہے, میں جاہل نہیں ہوں, ہاں میں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں تمہیں, مجھے وہی آئی ہے, گائے ذبح کرو. اب انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے, گائے کیسی ہونی چاہیے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کے کام کو موسیٰ علیہ بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ, زیادہ سوالات مت کرو. یہ ہمارا کام جو الجھنوں میں پڑا وہ زیادہ سوالات کی وجہ سے ہی پڑا ہے, کیسا گش ہونا چاہیے, کیسی تعلیم ہونی چاہیے. ارے بھائی آسان ہے یار, تعلیم کرو, تین دن دو, لیکن یہ کہ وہ ہیرا بھی کہ بھی یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, اس میں گائے بن گئی اور معاملہ بگڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے گائے پھر وہ پوچھتے گئے کیسی ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے, शर्तें बढ़ती गई और सवालत बढ़ाते गए, साथ साथ हुक्म में सख्ती भी होती गई। खुदा की शान, गाय मिली, बहुत कीमत देनी पड़ी। उसका भी किस्सा मुस्तकिल हदीसों में आता है। और वो गाय मिली, सारे के सारे बनी इसराइल जमा हुए और वो गाय को जो है ज़बह किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस गाय को ज़बह करो और उसका गोश्त का जो टुकड़ा है वो मक्तूल को लगाओ, जो मरा हुआ है लाश को, बस इतना खाली टच करो, वो खड़ा होकर बता देगा कि मुझे किसने कत्ल किया है। चुनांचे हदीसों में आता है, गाय ज़बह की, सारे के सारे जमा हुए, लाश रखी हुई थी और उसका गोश्त का टुकड़ा मक्तूल को यूं टच किया, वो एकदम से खड़ा हो गया और खड़ा होकर उसने कहा मुझे तो मेरे भतीजे ने कत्ल किया है। वो भी सामने ही खड़ा था, क्योंकि इसी ने मुझे कत्ल किया। बस बनी इसराइल ने कहा कमबख्त इसने कत्ल किया और सब हम पर ये बहुत परेशानी डाल रहा था। बस कहकर सारे बनी इसराइल ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। ये किस्सा तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 1 और सफा नंबर 141 से मैंने लिया है। बहुत लंबा किस्सा है लेकिन मैंने मुख्तसर इसमें अर्ज कर दिया, हेरा फेरी करने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। ये जहन में रखना, ये हेरा फेरी करने गया, बीवी मिल जावे, विरसा भी मिल जावे और जो है मुझे दियत भी मिल जावे, तो माल भी नहीं मिला, बीवी भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला और उस कातिल को जो है कत्ल कर दिया गया और ये सारा मसला हल हो गया। इसलिए हेरा फेरी से बचो। अब पढ़िए मेरे साथ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा वसुबहानल्लाह बुकरतं व असीला। अल्लाह ताला हेरा फेरी करने से हम सबकी पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।